50 languages. 35. 35. در فرودگاه. در فرودگاه. من میخواهم یک پرواز به آتن رزرو کنم. من میخواهم یک پرواز به آتن رزرو کنم. این یک پرواز مستقیم است. این یک پرواز مستقیم است. لطفاً یک صندلی کنار پنجره برای غیر سیگاری ها. لطفاً یک صندلی کنار پنجره برای غیر سیگاری ها. من میخواهم بلیط رزروم را تایید کنم. من میخواهم بلیط رزروم را تایید کنم. من میخواهم بلیط رزروم را کنسل کنم. من میخواهم بلیط رزروم را کنسل کنم. میخواهم تاریخ و ساعت بلیطم را تغییر دهم. میخواهم تاریخ و ساعت بلیطم را تغییر دهم. پرواز بعدی به روم چه زمانی است؟ پرواز بعدی به روم چه زمانی است؟ آیا دو جای دیگر خالی است؟ آیا دو جای دیگر خالی است؟ نه، ما فقط یک جای خالی داریم. نه، ما فقط یک جای خالی داریم. کی فرود می آییم؟ کی فرود می آییم؟ کی به مقصد می رسیم؟ کی به مقصد می رسیم؟ کی اتوبوس به مرکز شهر می رود؟ کی اتوبوس به مرکز شهر می رود؟ این چمدان شماست؟ این چمدان شماست؟ این کیف شماست؟ این کیف شماست؟ این وسایل شماست؟ این وسایل شماست؟ چه مقدار بار میتوانم با خود بیاورم؟ چه مقدار بار میتوانم با خود بیاورم؟ 20 کیلو. 20 کیلو. چی؟ فقط 20 کیلو؟ چی؟ فقط 20 کیلو؟ لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.